Psalmus secundus, secundum Castellionis versionem. Quid tumultuantur gentes, populi vana conantur, conspirant orbis reges, coeunt optimates contra Iovam atque eius unctum, abrumpamus eorum nexus, abiciamus eorum vincula. Ridet caelicola, ludificator eos dominus. Tandem eos iracunde alloquetur, et sic incandescens perturbabit. Ego vero regem meum in Sionem meum sacrum montem creavi. Narrabo Iove decretum, qui mihi dixit. Tu filius meus es, ego te hodie genui. Postula a me et tibi gentes in hereditatem, orbis fines in possessionem dabo, quos tu sceptro regens ferreo, tamquam fictile collidas. Quam abrem, sapite, o reges, cor regimini, o terrarum gubernatores, servite Iove timide, exultantes trepide, osculamini natum, ne si indignetor, vestras res praedatis, illius ira protinus incensa, qui felices, qui cumque confidunt.